فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسن دغيستيال ميل كاستو واد نغا مقليسان كسو دوادا برنامج كبو حوريسيه ديدا عد الف كوقا او هدهانو كلا اد دغيستان مركا لغا يمادو هبين نمدا سبتدا اي سو غليسو عاوانا وضبدا ادكو مقليسان وحكم دا لحروح او بساسين او اها مريكان كا او مانتا لغو توقتي فغاركو يالا دغمدا ساكو اي ولاية دا جبوينكا فافاهين تا حكم كاسي ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka insha Allah. Beesha Ciroole oo kulan ka dhacay deegaanka Nasuudi ee wilaayada Shabeelaha Hoose ku ayiday xarakada Shababul Mujahideen kuna sheegtay inay door weyn ka qaadanayso la dagaalanka shisheeyaha iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Khudbadihii laga jeediyay kulanka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Hawlgallo qorshaysan oo ay fuliyeen dagaalyahanada Shababul Mujahideen oo maanta ka dhacay duleedka Muqdisho, kuwaas oo lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda, kamiin qasaare sababay oo ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday buleedka degmada Baladway ee xarunta gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan oo ka hadlay kelimadii xalay uu jeediyey afhayeenka xarakada Shababul Mujahideen. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو الجمعاء سداد يطبنك بشر ربيع الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافقسنا سدح يطبنك بشا طبنات سند اللبضة كون إيه لبي لباتن كإيميلا ديغا كسو دوادا برنامج كو فافقسن هول قلو لغود دي لأسكر كاترسن دولد فدرال كا إيام مانتا كدعي دولايت كما غلادا مقدشو عيدا مدى مجاهدين تا أيا إزغو إسكا ديغان كا عيلا شبيها وحي كود دي لين أسكر كاترسنا عيدا كا دولد فدرال كا كاس أو لغو مقعا بجري سيدو سيدو قلو قل قرشيسن أيا كدعي إزغو إسكا deegaanka tabeelaha Sheikh Ibrahim ee duleedka Muqdisho. Waxaana halkaas lagu toogtay Aadam oo ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda. Baladweyne kamiin ka dhacay duleedka magaaladaasi waxaa lala beegsaday ciidamada ka tirsan dowladda federaalka. Waxaa goobta lagu dilay saddex askari, saddex qorina waa laga furtay. وهجاك دغستي الولي وحنا قلا سوتان وربهنت اسلامي قاهي الفرقان وحن كو دجرنا قيبا هور اي برنامج كدوها قودو بدا نوو سمقن وحا كميدا بيش عروله او شيكتا اني دور وين كا قادانايسو لا دغالانكا شيشيها اي لا جريا شودا ففاهينتو حكم حد رداه او كدعي دغمدا ساكو لغونا فوريه دح روح او بساسين اها برسي هاتن كو سو دوادا حبنت روح قرانكا او كدقن الله ان حريستي وحن نو سو جيدينيا شيخ نور معنا عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أعدم حكودرت صورة فصلت أدرسينا عن دوننا نروحنا كل غنوه كما دروستين اتحانها حيد dhuux quraanka qoraal koraadkeeda waa dhuux quraanka kuna dhaqan sunnaduna ka mid tahay dhuux isaa wana ku dhaqmaysa haddaan quraanka iyo sunnada iyo dhuuxda ku dhaqminne wuxuu raxmaan waaye haddaa diido kolay meel istaagsana may sida dadan adoon alla noqonin adoon shaydaanad noqoysa mutaazil yawma ayyuhal mujrimuun alam ahad ilaykum yaa bani aadama an laa tacbuduu shaydaana innahu lakum caduwun mubiin idfac billatii axsan waxaa ka horeysay isku aayad ay yihiin walaa tastawi alxasanaatu wala sayi'a ruuxa xasanaadka hadduu sameeyo daacaadkana uu sameeyo ilaahay raadi ahaashadiisa darteedna uu sameeyo arintaas iyo xumaano uu sameeye macaasi uu sameeyo oo alla cala gelihaysa oo allan raali gelihaynin labadaasuma sinna ma sinna waxaa kaloon sinayn uunka ilaahayoo loo wanaag sameeyo iyo in loo xuk xumaan sameeyo ma sinna ayaguna labadaas mid kastoo ka mid ah ixsaan fii xaqi illaahi ixsaan fii xaqi alkhalqi nafacaanaku ma sinna alxasanatu wasayi'ah mid walba daatideeda ma sinna tilmaanteeda kuma sinna abaalgudkeeda kuma sinna maxaa yeele hatii wanaag aad samayso hal jazaaulixsaan ilixsaanu haddii kale waa xumaan markaasuu alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ixsaan gaar ah ou ka waramayo maxay tahay waa ruuxi wanaag xumaan kugu sameeyo inaad wanaag u dhaafsiiso hadduu xumaan kugu sameeyo uunka ilaahay mid ka mid ah gaar ahaan man lahu xaqun kabiirun calayka qof adiga xaq kugu leh sida qaraabadii oo kale dadkaad saaxiibaheedan oo kale amba qowlow kugu xumeeyey ama ficilow kugu xumeeyey waxaad kala hortegaysaa wanaag hadduu ku gooyo xariiri fasilhu wain dalamaka hadduu ku dulmiyana facfu canhu xaggiisa cafi wain takallama fiika hadduu wuxun kaa sheegani adoo maqan ama adoo joogta falaa tuqaabilu ha kala hortegin wixii wax lamida iska cafi kula mucaamal bilqowli layin hadduu kaa haajiro oo khitaabkaaga uu ka tago adugu hadalka u wanaaji dee nabaddana u dhiib wasalaam xumaan haddaad la qaabisho fa idaa qaabalta lisaata bilixsaan asala haddii xumaan uu kugu sameeyo adugu wanaag aad u dhaafsiso faa'iida weyn ayaa ka imaanaysa maxay tahay faida aladii baynaka wabaynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim midka adiga iyo isaga cadaaweysi idinka dhexeeyey wuxuu noqonayaa kaanahu waba idoo waliyun gacal uu yahay xamiimu dhow qariib dhimriya yaa heli kara laakiin wamaa yulaqaaha lama siinayo lala kulmi maayo haa xasanadaas oo arintaas wanaaga badan leh oo inuu qofkii xumaan ku sameeyo wanaag u dhaafsiiyo ah ma la siinayo ila aladiina sabaruu maxay naftooda waxay ku xakameeyeen wixii ay nacaysay waxay ku qasbeen in waxa alla jecelyah ay ku adkaysato maxaa yeele nufuusta waxaa lagu abuuray xumaan ruuxa kugu sameeya in xumaan laga horgeeyo taasaa marka aad ka bedeleysa insaanku hadduu naftiisa waxa ku sabar siyo amarkale ou faro amra rabbi ou fartoomo ou garto sawaabka weynuu ka helayo u ogaado haddii xumaan ruuxa ku sameeyey ou shaqadiisoo kale ama xumaanka uu kala hortago dhibka uu faa'iideeha iyo wuxuu geysay hadduu ogaado markaas waxa waaye inuu arrinkan fuliya waa u fududdahay markaa idfac billatii axsanu faida aladii baynaka wabaynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim hadda ka soo qaad gaaladii waana dhibe inay alla naga fulaanay rabaan xumaan soo ma ah annaguna waan la dirirayna maxaan ka rabnaa in alla ku xirno shaydaan ka furnaan rabnaa walaba islamida miya walaa tastawi alxasanaatu wala sayi'a diintii aad ugu yeeri asugu waxuu rabaa inuu ku dilo adiguna waxaad rabtaa inaa islaamnimada ugu yeerto haddii kale ood islaamnimadii ku kari weyso asiga aadan war ka yeelino inuu iyo alla kaa furo ibliisku wuxiruu rabaahe taa aadan ka yeelin dagaalaad ka jirtaa haddii dil ay keentana waa dile haddii wax kale aad weyso asaguna waa ku dile hadaau ku dila waa shahiidaa tahay haddaad dishane cibaada ilaahay aad fulisay oo macallah allah micigaaga ah oo la jirkaaga ah inaad marka fahamta waa laga maarmaan wallahu subxaanahu watacaala aclam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده وحقيقه هذا برنامج كل حي طلب سنين بشعر ولا اي كلن كدعي ديغانك نصر الدين اي ولايه الشبيله هوسه وحا اي كؤيد حركه الشباب المجاهدين يدو كشيكتي اني دور وين كقادريسو لا دغالن كشيشيها يا الجريا شودا مناسبه دو حكا له وحقرت كبشعر ولا وحنا اي رهدين وحن هاي سوله محمد نور او كدشاي بشعر ولا انا نبدونه بشعر ولا waan halkan ka sheegayaa in beesh rool ay tahay dad ansaara oo yahay maanta waxyaabaha macna dadka ay soo gaaladan wadaan beesh rool hadaan waxaan diyaar u nahay in dhamaan insha Allah barnaamijkaas aan ka hortagno anaka aan difaaceyno diintaas kutubkaas Ilaahay soo dejiyay munazilka waxay rabaan in macna ay naga dhaqaan muslimo keenan bible iyo bilaay iyo fidna ama waxyaabaan kuwan diaspora la imaadeen anaka waxaan ku dhaqmeynaa haddii nagu xukuma shariicada islaam kutubkaas oo quraanka ah cidii wadatana aan garab u nahay waxa wata kutubkaas dadka oo umradeena oo maanta nagu hoggaaminaya diintaas kutubkaas ilaahay anaka waxaan garab taaganahay habeen iyo maalin aan u soo jeedna xaqiiqdii ma saxaneen ama murtad ahaw ama mid oo sheeydaan kale oo taagara ahaw anaka waa diyaar garownay haddana waxaan diyaar u nahay beesh rool hadaanahay in insha Allah safka hore aan soo istaagno waqti dhow hadii Ilaahay idmo insha Allah waxaan diyaar u nahay nafteena ku baxdo dhigeena uu ku baxo lafeeray ku burburaan diinta Ilaahay korna ku shadeen iyo kutubkaas oo Qur'aanka Ilaahay noo soo dejiyay ayaan difaacayna habeen iman u soo jeedna salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga magacayga waxa Allah madoobay Aadan Ibraahim degan gobolka Shabeelada hoose degmada Baraawe tuulada Nasruudiin walaalyaal waxaan rabaa inaan meeshan aan ka soo jeediyo waxyaabaha gaalada iyo nimanka asal raaca guur guurtay iyo saaxiibadiisa ee dadka muslimiinta gobolada ay ku nool yihiin iyagu ay ku wacyi gelinayaan ayaan waxaan rabnaa anagoo ah nabadoonada odayaasha dhaqanka beesha inaan meeshaan hadii Ilaahidmo afkaarta anaga aan ka qabno inaan meesha aan ka cadeyno insha Allah walaalyaal Ilaahay raxmaan ka hay anaga nabadu nasiiyay dad islaam oo ahlu diin ayaan nahay kutubkaasi Ilaahay baa Ilaahay maxaa la jeerina makaniyay kutubkaasi baa Ilaahay nasiib noogu daray dad badan oo anaga naga horeeyaan nasiib ay u waayeen in anagana kutubkaasi nalagu dhaqo oo nala ku maamulo oo u xugun tagno ayaa Ilaahay nasiib noo siiyay idinkana waxaad nasiibkiinan uu noqday oo sheeydaan idinku hoggaamiyay in maxaa la jiray xukuumadda Mareykanka iyo Britain idinka afkaartoodii dowlad ahaantoodii dhaqankoodii diintoodii idinkana inaad ku dhaqantaan ayaad qaadateen marka dadkaasi dad kulmaaya ma ahan waxaan kala nahay maxaa la jiray saxaabadii iyo Cabdullaahi bin Ubay meeshii kalmareen baan kalmareenaa biidillaahi alkariim idinkana hadii Ilaahay idmo biidillaahi alkariim waxaa tiin kuwa nabadoonada sheeganaayo iyo mas'uulnimada sheeganaayo oo dadka bulshada oo masaakiinta lucufada aqliga maxaa la jiray intuu ka xado oo kicinaayo abaabulaayo idinkana Allaah raxmaanka ay wa tabaaraka wa tacaala ayuu hore u sheegay cadaabta waxaad geli doontaan kuwa suuratul axzaab Ilaahay uu ku sheegay uu leeyahay يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعن ملعنا كبيرا كو كشلينا يو ما لنت قيام منافقين يكو مسؤولين تودي نار تمركي لقليو إلهو أنما كو أضيعنا رسولك محمد أضيعوين كو كشلينا قادنا يو منافقين تا حدر انت غور غور أي تهي ilaahi raxmaanka ay tooba ayuu furay toobadaasi qaata cidii toobadaasi aan qaadanina biidnillaahi alkariim ilaahi waxaan ka rajaynaa in gacanta mujaahidiinta aad ku baxdaan ilaahi waxaan idinka barinaynaa masiibada coronaviruska la sheegayo gaaladu ay keentay inuu ilaahi idinka keligiin idinku khasiso oo kuwa diinta ku soo horjeedo oo gaalada wado oo diintooda maxaa la jiray lacag ku gatay ilaahi waxaan ka rajaynaynaa inuu maxaa la jiray ilaahi gacanta mujaahidiinta uu ka bixiyo وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه عاقي محمد شو عبدي نوضونا ذا أباشا أباشا أو قول انفردي ذا ديغان كنسر الدين أعراضي باشا أو كإيدان ذا أناسك حضلنا أما سكو ترجمانا أفك باشا أما أعراض باشا أما كلن قو أوليك سابسن أو أجي واقع أحد أو صعد جهاد كاين إن شاء الله تبارك وتعالى نف إيو مال iyo lisaanba indaba insha Allah tabaaraka wa taala beesha wal garab teeganta jihaadka oo geemaanka ee madaqada Soomaaliya ka teeganta beelaha muslimiinta kamid agta oo beesha rool insha Allah bin nafsi wa maal iyo والسامبا انت بديار العقن ان شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان مغايي هو حسن بورو محمد او كميد اه نبودونده باشا روله. ان حلكان وحان كره هدليا ددك مسلمين دي سي غود اهان marka ugu horeeyso سلام الله عليكم نبت قالي إلهي دوشينا هاييلو ميل كستو جوكتان دادك مسلمين ده صغيرا وكبيرا ذكرنا وأنثى انتا كدب أيها الإخوة دادك مسلمين ده وحان لينا هاي إلهي جل وعلا هنو أدكي قوشو نوصو مغطي وبشارة ده مسلمين ده ميل كستو جوكان وحان اسكو دردار مينا ماني كستو لما جوكا يا دونك قفك ماان ده حالي وحالي يا وسنتك دنب إنا يسن حالين إلهي أوفسده إلهي دين دين سيبان اسكو دردار مينا كوس دنباتك إنا نقبسنو نبينا صلى الله عليه وسلم حلقي نوت المامي بانكو جرنا هذه لقار آخر الزمان قفك الدين كي صدو قبصد وقوبي دون بعد غاري دونتان قفك الدين الدين تيسي داي إلهي وحنكر جينا نكو قستنبات قبصد إلهي هنقردك دين كاسي بانسكو دردار مينا مسلمين دمال كستو جوغان هدانا هنا بودونا دا باشي رولي ميت كي نوو حرا يرا يدا قادي لها كان كو حقو قادي لها كان كو سي حقو قادي لها بان ديار سنة أنا دمان دينيبا أنا قوان سو أنا غرق فريا منيهن أنا جواحنا إن رجيك وابترسناي إن شاء الله سعد بن معادي سعد بن أبي وقاص أنصار الرسول الله ذي أنصار الرسول الله إن عفك كلي إن أنكش أجن معنا أنا جواحنا ربنا إن إلهي إنه أفسد إلهي نص بريء أنا وكسوهنا هذا فكاسي إلهي إنه أفسده لأن قفك أنتم نولي هاي فينا آمن لو معنا سددي إن دينا إن تلماميس أو أصحاب رسول الله تلمامين قفك أنتم نولي هاي فينا ذا وحوي آمن لو معنا إلهي وحنا ويدي السنة هنا أنصار نمدان إنه دمان دين إلهي الشهادة نقول ضيئ haddaan ahay dadkana wadoonadeeni anaga mid kasto anaga naga mid ah qoryahayna waa buuxaan raasteena waan wadana ina wada dhaqaaqna diyaar u nahay ma uus leeyla dagaalno furma hore aan istaagno alle iyo rasuulkiisa way waxaan garab istaagayna ogaaday ikhwata iimaan marka insha allah taala intaas baan ugu digaan u sheegayna rag oo soo diyaar garoway inay diinta ilaahay dumiyaan u soo diyaar garoween ilaahay diinkiisi musaylamad musaylamatul kadhab baa isku dayay inuu dumiyo asiga amadhiis lagu farxalashaday صباح صباح إذا كم ده رجى ما ننتاسي دجالك قلي واتغانين رجال الأمة رجى أهواي حذيفة ابن عتبة يونيك الرداه أن عبد الله بن سهيل يونيك الرداه أن عمار على ياسر أسوق دكتي سجون وحلك أصدانك أول الله دبو يري يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون جنة ميا وحلق على الرياء إلي يا معشر المسلمين مسلمين دل ما وي لابتن دجال بالوق هذا هجوم أما حذيفة ابن عتبة وحو كجري مسلمين ده يا معشر المسلمين زينوا بالقرآن زينوا القرآن بأفعالكم قرآنك قرحية فعل دينك قرحية أنا قدانا يرهر أنصارت قرآنك إنا ماذا فعل دينك قرحنا نرمنا فعل ذا أنا قد نقصه ظاهري إنا نكو قرحنا نرمنا رقم أو سليل يراد أنا قد وحن لنا ولاياتك لحظة إنك بحوة وحوية أنا قد بغورت نوكين حدانا هذي عشر شهر الرهوة أنا قد مركان بحنا داد كدان إنا يسوق قرآن برمنا إن شاء الله تعالى رجع ما وصل لي رادو وايدين ديار سنعي فساعة سبال المنذرين تازب وايدين كسر سعة أقواد حدا وايدين بالله وتي خدتن كايدين معلم عدي أربعة نجح حق أقواد إن برتين بالله وياه أدون كم جينا لقوا ويا سعة أما حسن قر قرته فوالله واحد أقانا يسا إن تسلموا فهو خير لك ورحدات إسلام تعدي كوحد عذيب خير بايدين كسرون أقواد لكن حدات اللي رسولك زات إنكرتان وديدان saad idinka hadda ku taagantiin kuma muqaalkiin uu yahay la sidaas ay ku socotaan idinkana waxa idinka soo socda wax yar ma aha ogaada waxa way waliba idinka waa xabad la idin muquraya ogaada waxaan rajaynaynaa in la idin soo qabto waliba islaamka gudhiis la idin kaanaba insha allah taala waan horba ay u dhacday ogaada dagaalkii badar ugu horeeyay muslimiin ee gaala isku farasaaraan abu jahal ninkii diiday buu waxa quraash inay laabad waxaan ilaahay qadaray in wax xabadkiis laga istaago asagoo leh يورمان ديا واي وحابد كي كويس تاجي جوش يا أسون لله وللرسول وللمسلمين علي رسول كيسي بجوش أسكال يا مسلمين دعوة بالغير إن أديك وحاكو حاجة أطبع أسكنا ما يش أسيب وكبحي وحاكو جري نجي أسكنا إلهي القرآن كيس كنا على ديو أها إن ده سكدرك إن بدو أسع دي أسداد سفة إلهي كتل مامي وليد بن مغيرة ده كاسير ده ما يش أسيكو هلاك زمان مركا أي دين تي إلهي قدرتين إن يدمن أيام بلنقادين وريدين كان حسن قرقرته كواسي هذه وكلية تاوليبة كواسي أبو قبضه دي يا وحى ويجلس لماذا هذا ما قبتيد أيق الجهل اللي أبي جلس الله هين هذه بناك مصابيح كرتيد تاني جودي هي ذات كجرتها أسلم بنانك مي ما تيدا ميلها لغلوغي حد واحد كشك شكتا بنانك سو استاك ولي بحرير أنسارات باكو صباح هدا بنانك سو استاك مبارزان كوكو صباح بحرين هدا ديك بنانك سو استاك دادك كان أغير باكو ديار أبا حتى نين وين أبورن كوما أدينين أنا قاديك لكن وحنا نصيب در إلهي بحريب كاقو ورمي أديك وحا كل مدابة لا يقاتلونكم في جميعا إلا في قرى محسنة أو من وراء جدر دربي قدا شي سي بعد كدغالنتان انا دربي قدا شي دغال كيس مرامنو انا غو اردينا ادين سغولينا ام خلال البا ادين كو استاغينا ور وحان ادين لينهي دربي قدا شود كسو بخه بناغ سو استاغا حدي انت ايلي كرين ده وها وي تبر با ادين هيسا يا ددك مساكين تو وها وي ميلها كو دمهينن او جهلدا نغ لابتو ودنغن او بخه غالدين هور ودبا قاده انت سي والدين كدي با ادين لينهي دينين تاسان ادين سيناي hadaad warkayna dhagahaad ka fariisataan de waxa maqli doontaan ma aha wal jawaabo ma tarawna la ma tasmaun waxa arki doontaan way ogaada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi alqa'il du'astu bis sayf bayna yaday sa'a hatta ya'budu allah wahdahu la sharika lah wa ju'ila rizqi tahta dhillu rumhi wa ju'ilat ad-dhillu was-sighar 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي في الله إلى ما هذا سكله علي نجار يد المسلمين ومعنا هذا ما أنت نسوى فجي إن إله سبحانه وتعالى دين تيسي معنا أجر جارنا وحوا أنت معنا كرانكينا ضل معنا نصيب كان هي سنو ما أنت الدنيا سكر عنا كوا معنا وحوا أجر جارنا سكر صون نعمه وحقيقة إن إله سبحانه وتعالى درتيس إله سبحانه وتعالى سوف نسي إن أولا إله وشكرنا إخوة معنا وحوا النبي صلى الله عليه وسلم حوله خير الكلام ما قل ودل هذا معنا ضد إيوه بينا وماشان جوغا حور وصول لمي هذا معنا ضد إيقدم بيد دونو مركا أولا وحال الله يا ضدك معنا باش أكل شهرير أولي وحوا إن إله سبحانه وتعالى وحا ماشان أكل شيء معنا إن إله سبحانه وتعالى هذا أولا ويسانو وحوا قال هذا معنا وضنك كسود وشيء مع وسليد كل جذبه وحاول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحوراي يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى خصعتها معنا وحاله ورأي إن أمضى معنا كركن سوية رتسيد معناها وحاول كما تداعى الأكلة إلى خصعتها مركي النبي صلى الله عليه وسلم لو يدي بحوراي بحاول أنت مركي الله بحوراي معنا حب الدنيا وكراهية الموت dadk macna eegi macna adduun ina jaclaadeen oo waxa way geeridii la nacay saas darteed waay hadana ixo waa aragnay macna Soomaali intaas oo macna gaala macna kusoo duushay gaalada intay la iska tagay oo hadana macna dad xuxun oo macwuusle iska waxa way masaakiin oo macna macwuusto waato oo waxa awoodaan jirin oo macna dagaalka macwuusleedan la sheegayo dad hujum soo qaaday maahan dad macna nin oo qoray shan hab inta soo gashto walaalaha mujaahiinta socda macna shan hab ku riday argagax saas oo kale maahan dad macna islaamka kor iimaan kale ma waahanbo wax oo macnaa waxa wasaas leey lagu yaqaan oo tabardaradaas iyo dacfigaas lagu yaqaan waay marka ixwa in ilaah subhanahu wa ta'ala diintiisa macnaa u difaacadeed ina macnaa karu sheegno beesha macnaa ansaartaan waxa u leeyahay macnaa duqoo iyo daayarba macnaa inay macnaa diinta alle inay macnaa u gargaaraan diinta macnaa balan qaadeen difaacadeedna ee ka dhaweeyaan macnaa inay waxa waay karu sheegan macnaa sidoo kale gabagabadii munaasabada waxa kelimad ka soo jeediyay ugaas ka beesha ciroole ugaas Ibrahim Maxamed Muur alxamdulillaah thumma salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wa sallam allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar falillaahi alxamd waxa marka farin u diraya dawladda kristaanka ee saliibiga ee caalamka sheeganays iyo kuwa murtadiinta annaga hadda inay geeska bariga afrika waxa nagu soo duulay saliibiga mareekanka markuu isku dayay inuu baabiyo dalkan iyo diintii dadkiisa baabiyo markuu ka daalay wuxuu soo diyaarsaday niman murtadiina si uu u adeegsado dalkan uu qabsado markay murtadiintu wax ka waayay wuxuu soo kireystay gaalka saliibiga niman la yiraahdo afrikaan sida etiopia uganda burundi jabuutiya siraaliyoon iyo ahl cadaab oo dhan ayay soo kareysteen markii taag loo waayay mujaahidiinta waxay yiraahdeen waxa arqaladaynaa muslimiinta si kaluma arqaladayn karee muslimiintu ku dhahan nool inaan ka sameyno waxaa la yiraahdo macawisley hadda ninkii taangi kari waayey diyaarad kari weysay macawisley kaarabiin wada tabaakaraya waa wax aqliga ka fog waa wax aqliga ka fog waxaa idin hor taagan dad islaam ah ilaahay u dhaartay diintiisa ballan ku qaaday inuu aakhare ku aado waa imaa inuu nasiir ka keeno mar allahu akbar marka waxaan leenahay haddii aad ka baxdaan diinta islaamka dibidaha kale iska aada oo waddanka joogina dalkii la qabsan lahaa dalkan ma ahan dal dayus biswar malaas diyas bare iyo diyus gaala iyo dameer waashayba dal wax ka qaadi kara maaha dalkan dalkan waa dal islaam diin islaamaa lagu dhaqayaa ninkii dii islaam diidana dil baa ugu qoran allahu akbar ninkii diinteena diida dil baa ugu qoran dal lagu dheeli kara ma ahan dal lagu dheelina ma joogna gaale waxaan idin leeyahay dadka aad marahbaabinaysaan ha marahbaabina waa daasheena dalka isaga taga waa daasheena dalka isaga taga dadka hanaga fasaadinina diis baraha iyo kuwa dameeraha ayaan fariin u dirayaa macawisley la yidhaahdo cawaanta ah ee la yidhi dadkiina iyo dalkiina idin diraynaa dadkiinana soo lahaya la yidhi war dad aad dishaan iska daaye dal aad wax ka halaysaan iska daaye damiir xumadiina ma waxay idin tusay dadka aad aragteen dad ay ka noogeen inaad dishaan miyaad rabtaan haddii aad rabtaan se ma dili kartaan dad aad dili kartiin se ma yihiin waxaan leeyahay anoo ku hadlahayo afka nuqubada gobolka shabeelle hoose gaar ahaan naqiibka beesh eroole anoo ah waxaan leeyahay sidii afghanistan ku dhacday oo kale jahwareer iyo kugu dhicin geelaad leedahay beeraad leedahay bedaad leedahay webiyaad leedahay badaad leedahay dalkaagaad joogtaa dadkaaad la nooshahay haddaad qori qaadanaysa gaalada nala dila haddaad diiddaan dalka dal ilaahay iskale weeye rasuul maxamed baa loo soo diray mujaahidiintaana milkiyey allah ma dhacayso murtad iyo munaafiq mujrim meel uu joogaba in maalo ay ku nastaan ma dhici doonto ma dhici doonto biidnillaahi alkariim dalka dad baa iska leh diin ilaahay baan lagu xukumayaa diintiina soo gala beesha markaan usoo laabto afka beeshaan ku hadlayaa reer eroole mee ballan qaadnayaan ini ilaahay suun gargaarna oo rasuulka suun gargaarna oo mujaahidiin si garab surina kitaabka qur-aankana suunhiilisna ballan qaadnaya inaad difaacna diyaar ma u tihiin ini una difaacna diyaar angataana inay una kutaabka ilaahay aan dhimana diyaar angataana erool meenu ballan agayna furama wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan ayaad nagala socotaan. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan ayaa ka hadlay nuxurka ay xambaarsaneed kelimad qayim ah uu xalay uu jeediyey afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Salaanta Islaamka ayaan ku salaamayaa idaacadda Alfurqaan iyo muslimiinta ay dhegeysanaysa. Salaan ka bacdi ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala muslimiinta guusha iyo gargaarka iyo nasriga siiyey gaaladii iyo huwantii daba socoteena jabka iyo hasiimada dhabarka u saaray ayaa mahadleh. Walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta gooray joogaanba haddii ay ilaahay ka baqaan subxaanahu watacaala ilaahay waa u gargaaraya waana ballan gaaladana ilaahay subxaanahu watacaala wuu jabinaya. Waa haddii muslimiintu magaranaysaa ay ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ay ku toosnaadaan. Maalmihii abaabulka nimankan magaca xore macawisleyda la yidhaahdo magaca liita iyo gaalada iyo waxyaaga ku jiitaan ays abaabulayeen abaabulka shareecada ka dhana lasoo qaadayey waxaad arkayseen isqaadqaadka iyo faanka iyo maxaa sheegaa hadda lasoo qabqabanaya garanaysaa mujaahidiintii ama al-shabaab hadda lasoo qabqabanaya xaalku halku taagnaa waad arkayseen. Arrintaasi waxa weeye waa taariikh soo noqnoqota weeye. Ilaahay baa subxaanahu watacaala qur-aankeena kariimka inoogu sheegay isagoo muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala u naseexaynaya oole magaranaysa hays khilaafina oo ha kala tegina ilaahay isagoo ina leh ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay muslimiinta mu'miniinta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim badaran wa ri'aa annaasi wayasuduuna can sabiili illahi wallahu bima yacmaluuna muxiit. مسلمين ay hanqoonina kuwi sidii kuwi guriyooda ka soo baxay iyagoo magaranaysa kibir iyo isqaadqaad uu ku jiro oo san taagaya oo dadka istustusaya ilaahayna rabaa subhanahu wa ta'ala jidkiisa inay dadka ay ka leexiyaan aan ilaahayna subhanahu wa ta'ala inta ka bacdi markay kibir iyo isqaadqaad iyo jidka ilaahay dadka ka hor joogsadaan markay ay la soo baxeen ilaahay ba koobay subhanahu wa ta'ala wallahu bima ya'maluna muhit wixii ay sameenayeen ilaahay ba koobay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu noo sheegaya oo magaranaysa inagu soo hadal qabanaya nimankii magaranaysa abu jahal iyo ciidankii uu hoggaaminayay oo waxa weeye maka ka soo baxay iyagoo isqaadqaadaya oo ummada istustusaya dabeedna waa tii halkii casharka loogu dhigay arrintaasi wallahi waxay shaabaxdaa isqaadqaadkii maalintii macawisley iyo wixii la mid a magaranaysa lasoo abaabulayay isqaadqaadkii isqaadqaadayeen iyo kibirkii iyo santaagii ay lahaayeen hadda wax lasoo qabqabanaya tii oo kale ayaa ku dhacday ilaahay baa subxaanahu watacaala garabkooda ka baxay ilaahay baa koobay waa waxa weeye ilaahay baa subxaanahu watacaala koobay shaydaan baa abaabulkaa magaranaysaa lasoo waday magaranaysaa hor socday oo magaranaysaa ka tallaabiyey waddada ka tallaabiyey sidii abu jahalba shaydaanku magaranaysaa uu duulaanka ugala soo qayb galay oo ilaahay subxaanahu watacaala waa kii noo sheega lahaa shaydaan baa magaranaysaa yidhi magaranaysaa maanta cid idinka qaalib noqonaysaa ma jirto oo waxa weeye dadka maanta idinka guusha idinka faraha ayaad ku haysaan laakiin markii labadii col is arkeen falamaa tara'at alfi'atan nakasa calaa caqibeyhi waqaala inii bari'un minkum inii araa maa laa tarawn inii akhafu llaha rabb alcaalamiin labadii ciidan markiis haleeleen shaydaan dabaduu jeediyey dubartuu jeediyey wuxuuna yidhi maayahow anigu bari baan idinka ahay buu yidhi waxaan arkaa waxaydan arkayn ilaahay baan ka baqayaa subxaana wa tacaala oo ciqaabkiisa uu daran yahay tiibaad moodaa maanta halkan inay kasoo daahirtay waxa weeye isqaadqaadkii iyo kibirkii iyo magaranaysaa waxbaa lasoo qabqabanaya waxaa ka dambeysay kabtaydii meeday baa ka dambeysay iyo jabka iyo hasiimada ku dhacay khaasatan intaasoo waqcadooda isdaba joogta ay ugu dambeysay tii shalayta ee ka dhacday magaranaysaa iyo sooman iyo magaranaysaa beera meeshii loodhan jiray beerayaba halka dhacday ilahayna waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala muslimiinta inuu magaranaysaa uu nasriga iyo guusha uu siyaadiyo gaaladana ilaahay subxaana wa tacaala uu jabiyo hasiimada ilaahay subxaana wa tacaala uu u badiyo intaa markaan kasoo gudbo nimankan dowladda sheeganaya iyo saxaafadooda aan xishoon intaasoo jeer waxaa ka maqashan alidheere waa la dilay sheekh alidheere waa la dilay horta sheekh alidheere ilaahay subxaanahu watacaala iyo mathaalkiisaba ilaahay xaafido subxaanahu watacaala laakiin dhacasyadu waxaanay garanayn haddii sheekh alidheere uu shahido waaba kana waa dhool yahay waaba kan soo hadlaye ee sida saaciqadii magaranaysaa maskaxdooda dusha kaga soo dhacay haddiiba uu shahiido isagu tii uu rabay ayuu helay hadduu sii noolaadana waxa weeye wax magaranaysaa geesi magaranaysaa dhibaato gaadhsiiya oo gaalo magaranaysaa in ku filan gaadhsiiya wuu u nool yahay haddii uu meesha sheekh cali uu ka baxo waxa weeye maxaa loo noqday raggii hore ee shahiiday abu subayr iyo ninkii loodhan jiray magaranaysaa macalin xaashi cayro iyo raggii la midka ahaa ee la ologa ahaa ee magaranaysaa waddadan ku shahiiday maxaa loo noqday mujaahidiintuba waxbay noqdeen may maantay ugu xoog badan yihiin maantayna magaranaysaa ay ugu xoog badan yihiin waa sidii markii ilaahay subxaanahu watacaala uu magaranaysaa uu shahaadada siiyay xamse iyo raggii lamid ahaa waxa weeye muslimiinta maxay u noqdeen waxba uma noqon xilligii loogu baahay weynaa bay magaranaysaa shahiideen laakiin muslimiinta waxba umay noqon waxa weeye shaqsi la dilaana diintan waxba u noqon mayso ilahay baa subxaana watacaala magaranaysaa diintan ballan qaaday inuu ilaaliyo ilaahay subxaana watacaala baa ilaalinaya marka waxa weeye beenta kama xishoonayaan maxaan sheegaa intaasoo maalmoodba waxay dhahdeen alidheeraanu dilay iyo magaranaysa hadallo lamid ah laakiin waxaa aada iyo aad naxsiib darro u ah dadka maalin walba beentooda dhegeysanaya weligood ka helbaxayn marka ilaahay subxaanahu watacaala gaalada ha jabiyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala alay slam abacd alxamdu lilahi faqdi cadaabi lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay ha ku mahadsan ilaahay ha ku mahadsan allihii rabbi subxaanahu watacaala gaalada baktigooda oo shalay maalay meesha ku daadiyey ilaahay subxaanahu watacaala mahadsan middaas laguma helin awood iyo dheeri laguma helin waa alla subxaanahu watacaala fadligiisa ayaa lagu helay bitaqwa allaahi alla subxaanahu watacala hadii laga cabsadana mar weliba ilaahay subxaanahu watacaala muminiinta mujaahidiinta iyuu rabbi subxaanahu watacaala la jiraa ha rabbi subxaanahu watacaala mar wuxuu la jiraa dadka muminiinta rabbi subxaanahu watacaala ku xiran ilaa dadkaasaa la jiraa marka dagaal lagalama dagaalamo cuddo iyo tiro iyo hub saana dagaal laguma dagaalamo balse bitaqwa allahi caza wajalla bal taasna waxay ku dhacday inshaallah alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahi subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo thabaatki mujaahidiin ay sameeyeen ee martidiinta si qaas ah waxaan leeyahay war hooy ilaahi subxaanahu wa tacaala diinta soo laabta ilaahi dii subxaanahu wa tacaala diinta soo laabta ilaahi subxaanahu wa tacaala diinta soo laabta ilaahi subxaanahu wa tacaala diinta soo nasreeya marti kama tihiin diinta waxa weeye rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa nabigiisa nagu soo dhiibay waxaa nagu tahay amaano inaan xifdino alaalino inta aan nool lahay nolosha waa in yar marka ilaahi subxaanahu wa tacaala diinta soo laabta marka waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala diinta soo nasreeya marka ololeynka waxaa la idinku ololeynaya waa maawaal wax jira ma ahan qofil wuu baxayaa xagu isku soo sawira oo soo laabanaya marka taas waxaa idin tahay midaas waa tusaale oo wax aysan ka jirin aysan ahaynin bal ilaahi subxaanahu wa tacaala soo laabta macawis leeyahay waxaan leeyahay meesha macawis laguma baahnay suwaal laga baahnay maadaan macawis aad la imaateen saas ay tahna war macawistiin guriga la jooga haddii san ahayn suwaal soo qaatay mujaahidiinta safkooda soo gala diinta u nasareeya hataa hadda adiga macawis wadataan mujaahidiinta kusoo biirtaa lagma qaadanayo waayo diinta rijaal u baahantay rijaal u baahantay nasareynaya u taagan dhinacna waxaa leeyahay sheekh maadaama xalan halkiis aan maqlay maasha allah waxaan leeyahay midaas waxaa noqotay weeshi suduura qowmi muminiin mu'miniinta ayaa waxa u noqotay shifaa lima fi sudur alxamdulilah midaas waa kuma ilaahi subxaanahu wa tacaala kuma dhalinayna marka gaalan waxay u noqon waxaan dhahaynaa muutu bikaydikum caridiin la dhinta waan dilnay saasaan ka baxan saasaan yeelnay bal ilaahi subxaanahu wa tacaala qofkii dil unbuu dhintaa hadduu sheekhu uu ku dhiman lahataa faazi iyo waxay ahaa liibaan liannahu bidariiqda asiga raadinaya ayuu ku tagay dariiqda asiga wuu liibaanay laakiin mujaahidiinta mu'miniinta ka dambeysa murug la tahay mooyaane asiga wuu liibaanay marka dariiqadii asiga raadinaya ku taagnaa ayuu ka tagay waa taasna waa dariiqadiisa wadadiisa midaas cid aga weecanaysa ma jira hadduu ilaahay siiyo alxamdulilahi rabbil caalamiin qof yaa heli karaa yaa heli karaa in macnaa dariiqat bidariiqati illahi ilaahi subxanahu wa tacaala kitaabkiisa oo difaaciisa aad baxdid qof heli kara malahan midaas waxa weeyaan waa diibaan ay weeyaan hadda alxamdulilahi rabbil caalamiin wuu nool yahay alxamdulilah walmurjifuuna fi lmadiinati waxaan leeyahay bal ilaahi subxaanahu wa tacaala ka cabsada waxaad aada sheegaysaan kelimad aada sheegaysaan ilaahay ugu dhawaada dadka macnaa warbaahinta ilaahi subxanahu wa tacaala ka cabsada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meegalkan ku mahadnaqay alxamdulilah ilaahay aan umahadnaqay bacda xamdillaahi waayo inta aan ku mahadnaqay idaacadda islaamiga alfurqaan iyada aan mahadsantiin walaaliyaal tan kaleed maylanaa gaalada meel araaberyaalkan may sheegeen inay dilin sheekheena sheekh cali maylanaa sheekh cali dheere saas maka dhamadaaw badna maylaraad hatadhen inkuum ah iniyo dhehen dilni inta ku bahi ita a argagaasa iga guraan dilni guraan hata inkuuma e maalitin maylanaa gaalada dherifkiin la dhamada sheekh calina sharma qab hor u socod wanaagsan eelana ilaahayna xafada sheekhen halleena way jabeen nimankaasu ilaahay baa jabiyey beentoodana way afbeeshay runtii amaamaha isla dhexmarayay waa dilay sheekhii xardhere wakaasoo hadlay maasha allah halleena qulmowtu baqeydi kumacaadadiina ku dhinta insha allah dee kuwa ka badan kuriba soo yaacad oo iska jabay iyana waxba qaban maayaah kuwa iska ururdayaan un ayaamay xiiqayaano dad baa la khaldayaan halleena waanada wanaagsan in shaqul siiya qaata waa lagu toobad keena diinta ilaah usoo noqo galada iskaga hadhan leenahay kuwa la qalday macawisleya gaalada khagaalooday ama kuwadii horeba gaalada ahaa ee gaalada dabadhiirfa u ahaa muslimiintan waxaa leena allah idin barakeeyey jazaakum allahu khayr fagaare ku yaala degmada saako waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu toogtay lix ruux oo basaasiin u ahaa maraykanka mid ka mid a khudaadda xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa goobta ka akhriyey oo faahfaahiyey magacyada iyo xukunka raggaasi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيد عدين حكم محكمة ذيد وحا محكمة شرعات إسلام كالله ركيني إذا سنياشا كلاه إذا سنها كوات حسن محمد آذن والله يقان مصطف دادي سنة سدن يسدحجر وحلوسو إذا ينوي هي جاسوس كترسن جواسيس تمريكنكا ونكدم بيدو قيمة كدعي ولاية ذا جبوينكا قارهان مقالة ذا ساكو انتا كدب محكمة دوحي جواب كطلبت إذا سنة حسن محمد آذن وحنكو جوابي سدتن وارونينا لشقينا يسردون كمريكنكا ويران مدو لبصنوعة waxaan shaqada jaasoosnimo ii soo bandhigay in lagu magacaabo Dr. Ayub waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala yihiin sidatan ko wuxuu ii keenay Dr. Ayub laba shareexo waana kala wareegay wuxuuna ii sheegay in lagu duqeynayo isbitaalka Saaku kadib waxaan kala dhigay qolka agaasimaha iyo qaybta emergency-ga sidaas ayaana lagu duqeyay isbitaalka iyo macad ku dhagana waxaana ku dhintay saddex caruur ah laba waxaan wax ka ogaa duqeyntii uu ku shahiiday Marwazi Dr. Ayub ayaana igu wargeliyay in Marwazi wadada ku soo jiro hadii duqeyntiisa ay wadada ku qabsoomi weyso inaan aniga Saako hooshiisa ku galo kadib wuxuu ii sheegay in wadada lagu duqeyay saddex mar kale wuxuu ii diray macluumaadka Sheekh Abduqaadir Commandos waxaana u keenay nambarkiisa iyo gurigiisa waxaan u sheegay oo kale in sheekha laga bedelay nambarkii iyo gurigiiba kadibna waa la duqeeyay afar waxaan shaqaaleysiiyey ugu yaraan shan qof shan sidoo kale waxaan diyaariyey macluumaadka guryo ku yaallo Saako iyo rag degan xogtoodaba dhammaan shaqooyinkaas lacag ayaan ku qaatay anigoo hooshaas ku jiro ayaana la isoo qabtay eedaysanaha labaad Abduqaadir Maxamed Sheekhey Cali oo loo yaqaano Buule dadiisuna tahay 29 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka uuna qayb ka ahaa duqeyn ka dhacday Saako intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Abduqaadir Maxamed Sheekhey Cali wuxuu nagu jawaabay sidatan haa waa run inaan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka waxaan shaqada jaasuusnimo ii soo bandhigay in lagu magacaabo Borough Tukey oo la shaqeeyo Mareykanka waana ka aqbalay kadib wuxuu ii dirsaday wixii macluumaad aan ka heli karo mujaahidiinta sidoo kale waxaan u qaabilsanaa qabashada lacagaha naga soo gaara Mareykanka shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ah kow markii la diyaarinayay duqeynta Alfurqaan Saako ayaa waxaan u gudbiyay nambarka nin ka tirsan idaacadda laba waxaan u gudbiyay oo kale macluumaadka guryo badan oo ku yaala Saako saddex sidoo kale waxaan gudbiyay nambaro ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta afar sidoo kale waxaan si gaar-gaar ah ula shaqeynayay Maxamed Cali oo la shaqeynayay nin lagu magacaabo Zaki iyo Maxamed Sheekh Salaad oo ka mid ah jawaasiista Mareykanka eedaysanaha saddexaad Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ibraahim oo loo yaqaano Dalmar dadiisuna tahay 27 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka uuna u gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ibraahim wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa run inaan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka ugu yaraan muddo 1 sano ah waxaan shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay Aadan Coobe iyo Zaki mar aan joogay xamar waana ka aqbalay kadib waxaa la ii soo diray wilaayaadka howlaha aan qabtayna waxaa ka mid ah kow waxaan shareexooyin soo geliyey wilaayaadka mid ka mid ah waxaan shareexo geeyey meel machad ah oo caruur ay wax ku bartaan waxaana ii shaqeyn waayey shareexadii sidaas ayayna ku fashilantay duqeyntii labo waxaan gudbiyey guryo iyo nambaro ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta saddex waxaan u shaqaaleysiiyey Mareykanka dad la shaqeeyo oo isugu jira rag iyo dumar anigoo hooshaas ku howlan ayaa la isoo qabtay eedaysanaha afraad Xasan Cali Xaaji Cabdiraxmaan dadiisuna tahay 43 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka uuna diyaariyey macluumaadkii lagu duqeeyey Sheekh Abduqaadir Commandos intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Xasan Cali Xaaji Cabdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa run inaan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka ugu yaraan muddo 1 sano ah waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay in lagu magacaabo Borough Tukey waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray inaan macluumaad ka keeno Sheekh Abduqaadir Commandos waxaana soo helay guriga uu hadda degan yahay sheekha waxaana shareexo soo dhiibay Borough waxaana loo dhigay sheekha Musqusha sidaas ayaana lagu duqeeyey waxaana ku qaatay lacag aan badnayn sidoo kale waxaan diyaariyay xogta 4 guri oo ku yaalo Saaku. Marna waxaan xamar ka keenay shareexooyin gaaraya ilaa 10 xabo oo aan rabnay inaan dhigno guriyahaas iyo wixii aan helo oo kale. Waxaana la iqabtay anigoo shaqadaas ku howlan. Eedaysanaha shanaad Cabdisalaan Ibraahim Maxamed oo loo yaqaano Shaale, dadiisuna tahay 38 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka, uuna u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Cabdisalaam Ibraahim Maxamed, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka Mareykanka ugu yaraan muddo 1 sano ah, waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin la shaqeeyo jawaasiista Mareykanka, waana ka aqbalay. Kadib wuxuu ii diray inaan soo aruuriyo wixii macluumaad aan ka heli karo mujaahidiinta. Waxaan u gudbiyey ugu yaraan 10 guri iyo nambaro, sidoo kale waxaa ii diyaarsaneed inaan shareexo dhigo guryahaas mid ka mid ah. Dhammaan howlahan waxaan ku qaatay lacag. Kadib waxaa mar kale shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Xuseen Nuunow, waana ka aqbalay. Waxaana la isoo qabtay iyadoo waxba aan la qabanin. Shaqooyinkaasna waxaan ku qaatay lacag. Eedaysanaha lixaad Cabdiqaadir Xuseen Cabdi oo loo yaqaano Gobol, dadiisuna tahay 22 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynaya jawaasiista Mareykanka, una qayb ka ahaa weerar iyo duqeyn ka dhacay magaalada Saaku. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Cabdiqaadir Xuseen Cabdi, wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa run inaan la shaqaynayay ciidamada Mareykanka, waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Aflow, waana ka aqbalay. Shaqada aan la qabtayna waxay ahayd sida tan: waxaan wax ka soo kaxeeyey ciidamo bangaraaf ah oo weerar ku ahaa guri ku yaalo Saaku, waxaana ka soo kaxeynay duleedka magaalada, waxaana dul keenay guri ka soo horjeeda degmada Saaku. Weerarkii iyo duqeyntiiba sidaas ayay ku dhaceen, ragna way ku shahiideen. Shaqadaas waxaan ku qaatay lacag yar. Xukunka maxkamadda. Intaa kadib maxkamaddu markay dhageysatay, waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada Islaamka. Waxay ku xukuntay sida soo socota: 1. In falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah. 2. In lagu fuliyo dil oo xadurida. Maraajicda loo cusuday qowluhu tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin. Aayadda 51 suurat almaa'ida. Wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam: laa yaxillu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa bixda 3: annafsu binnafs waathaybu zaani waalmaariqu min addiin ataariku liljamaca. Mutafaqun calayhi. Wa qowluhu man badala diinahu faqtuluuh rawahu aljamacatu ilaa musliman. Wa qaala alxaafid ibn cabdilbar: anna man irtadda can diinihi xalla damuhu wa duribat cunuquh waalummatu mujtamicatun calaa dalik wabillaahi tawfiiq. Haddana waxaan fulinaynaa xukun ka soo baxay maxkamadda Islaamiga. Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka uu xawaareysiyada idaacadda Alfurqaan. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو